देवी तंत्र की कथा। प्रांत आदि पंचम वहिन बीज षष्ठ स्वर से आहित तथा उपांत बागभव दुर्गा बीज कहा जाता है। स्थंडल जलती हुई अग्नि, जल सूर्य की किरणों और शुद्ध प्रतिमाओं में तथा शालिग्राम की शिलाओं में शिवलिंग में शिला में विभूति के लिए पूजा करना चाहिए। एकाग्र मन वाला होकर सभी जगह मंडल का न्यास करें। योग पीठ के बीज से स्थंडल आदि में साधक वासुदेव भगवान रुद्रदेव ब्रह्मा जी की और सूर्य की पूजाओं में सर्वत्र बुद्ध पुरुष को यह प्रतिपत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से इन प्रतिपत्तियों से जो विष्णु भगवान की पूजा करें तो उसको भगवान हरि अविलंब ही चार वर्गों के प्रदाता हो जाया करते हैं। शिव हों या मेहर हों, जो भी अन्य प्रवृत्ति हो वे सभी सुरगण इस विधि में प्रसन्न हो जाया करते हैं। विशेष रूप से जगन्मयी महामाया महादेवी प्रसन्न होती हैं। महामाया महादेवी से प्रतिपत्ति का नित्य ही पूजन में चाहती रहती हैं। इस प्रकार से जो भी कोई पूजा किया करता है वह सम्यक फल का भागी होता है। इनसे विहीन जो भी पूजा होती है उससे अल्प से भी अल्प फल हुआ करता है। यह परम रहस्य है और परम अधिक कल्याण का अयन है। मंत्र वेदों से परिपूर्ण और शुद्ध समस्त पापों का विनाश करने वाला होता है। जो इसका ब्राह्मणों के सन्निधान में श्रवण कराता है, श्राद्ध यज्ञ सुरों के पूजन में उसको सुनाता है, वह इस कर्म का बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। वह पूजा के बिना भी अनंत का लाभ करता है। श्री भगवान ने कहा, आप दोनों ही भलीभांति देवी के तंत्र का श्रवण करिए, जिसके द्वारा आराधना की हुई देवी शीघ्र ही फल प्रदायक हो जाया करती है। पूर्व में दिए हुए तंत्र से विशेष रूप से यह निश्चय उत्तम तंत्र है। सामान्यतया से यह पहले आपके आगे कहा गया है, फिर देवी की पूजा में भक्ति कर्म में विशेष रूप से जो तंत्र शेष है उनको मैं पुनः बतलाऊंगा। जो पुरुष महामाया की भक्ति को एकाग्र मन वाला होकर किया करता है, फल पुष्प तांबूल और जो अन्न पान आदिक है वह सब देवी को समर्पित किए बिना कभी नहीं खाना चाहिए। मार्ग में अथवा पर्वत के शिखर पर और सभा में साधक जैसे तैसे निवेदन करके ही अपने अर्थ को कल्पित करना चाहिए। मदरा के पात्र को, रक्त वर्ण वाली स्त्रियों को, सिंह को, शिव को, रक्त पदम को, व्याघ्र और वारण गज के संगम को देखकर ही गुरु के लिए, राजा के लिए और फिर महामाया के लिए नमन अर्थात नमस्कार करें। जो भार्या पतिव्रता हो उससे सदा ही ऋतुकाल में संगम करना चाहिए। चंडिका देवी का ध्यान करके जो किया जाता है तब वह कार्य विभूति के लिए होता है। चाहे सांतिक कर्म हो अथवा पौष्टिक कर्म हो तथा इष्टापूर्त कर्म हो, जब भी करें तब नमस्कार करके देवी मंत्र का समाचरण करना चाहिए। जिस समय में तौर्यत्रिक नृत्य गान अथवा केवल गति हुई देखें और वह देवी के लिए निवेदन करके ही अपना उपयोग करना चाहिए। जो भी कोई भूषण हो अथवा वस्त्र हो या मलय से समुत्पन्न चंदन हो उसे अपने शरीर में यदि उपयोग करें तो वहाँ पर धी अर्थात बुद्धि से मंत्र का न्यास करना चाहिए। चाहे वह व्यायाम में हो, वह विधान में हो, सभा में हो, जल में हो या स्थल में हो, कहीं पर भी हो मंत्र का बुद्धि से न्यास करें। जहाँ जहाँ पर भी स्वयं गमन करें वहाँ पर ही सदा देवी का स्मरण करना चाहिए। जो जो भी कर्म पूजन का अंग स्वरूप से हो उसका समाचरण मंत्र के द्वारा ही करना चाहिए। मंत्र से हीन पूजन का जो भी अंग होता है वह तो सब निष्फल होता है। जिस कर्म में जो भी अविष्ट हो, हे भैरव, जो मंत्र पूजाओं में होवे वह कर्म नैवेद्य के आलोक मंत्र के द्वारा उस कर्म को समाचरित करें। देवी का मंडल न्यास इष्ट मंत्र के द्वारा करना चाहिए। पूजा के अंत में मंडल को लीप कर उसके द्वारा तिलक कराना चाहिए और उसको सर्ववश्य मंत्र के द्वारा ललाट में तिलक का न्यास करें, जो कि धर्म काम और अर्थ का प्रदान करने वाला है। उसके वश में संपूर्ण जगत हो जाता है। यज्ञ पूजा और राजा सर्वशास्त्र हैं, यह श्रुत है। पूजन के बिना जो भी कोई नर इस मंत्र के द्वारा निरंतर करें उसके सब वश में हो जाते हैं। चाहे वह राजा हो, चाहे राजा का पुत्र हो, स्त्रियाँ अथवा यक्ष हों तथा राक्षस हों, चारों प्रकार के भूत ग्राम सब उसके वश में हो जाया करते हैं। प्रवास में अर्थात अपने घर से दूर देश में हों अथवा मार्ग में हों, दुर्ग में हों, स्थान के न प्राप्त होने पर कहीं भी हों, अथवा जल में हों, अथवा कारागार में घिरा हुआ हो, अथवा निरंतर भूखा हो, वहीं पर महामाया की पूजा करके, जो कि बुद्धि पुरुष को मान से ही करनी चाहिए, मन में भय के समुत्पन्न हो जाने पर तथा सिंह और व्याघ्र आदि के द्वारा समाकुल होने पर, दूसरे के चक्र में समागम होने पर, मानसिक पूजन ही इन स्थितियों में रहने पर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में अन्य कोई भी चारा नहीं है। मन के द्वारा हृदय के अंदर योग नामक पीठ का ध्यान करके, वहीं पर पृथ्वी के मध्य में पूजन का नामक पीठ का ध्यान करके और समाचरण करना चाहिए। प्रसादन, स्नान, दंत धावन, कर्म और अन्य सभी मन के द्वारा हो करके पूजन करना चाहिए। इसके पीछे बाहर के देश में पुष्प आदि के द्वारा पूजन की जाती है, उसी भांति हृदय में भी सभी प्रतिपत्तियां करनी चाहिए। देवी का यजन करने वाला निरंतर अष्टमी तिथि में अपने रुद्रों से पूजा करनी चाहिए। लिंग में विराजमान देवी का पूजन करें, उसी भांति पुस्तक में संस्थित देवी का पूजन करें, स्थंडल में संस्थित महामाया और पादुका का पूजन करें, चित्र और त्रिशिक में शंख का पूजन करें, जल में पूजन करें, शिला में, पर्वत के अग्रभाग में तथा पर्वतों में खो में नित्य ही भक्ति भाव और श्रद्धा से संयुक्त देवी का पूजन करना चाहिए। वाराणसी पुरी में सदा का पूजन करना संपूर्ण फलों को देने वाला है, उससे भी दुगुनी फलप्रदा भगवान पुरुषोत्तम की सन्निधि में हुआ करती है, उससे भी दुगुने फल की देने वाले विशेष रूप से द्वारका में कही है। समस्त क्षेत्रों में और तीर्थों में की हुई पूजा द्वारावती की पूजा के ही समान हुआ करती है। विंध्याचल में की हुई पूजा सौगुनी फलदायक होती है ऐसा कहा गया है, और गंगा में भी की गई पूजा उसी के समान होती है। आर्यावर्त, मध्य देश, ब्रह्मवर्त और पुष्कर में करतोया नाम की नदी के जल में उससे भी चौगुनी देने वाली कही गई है। हे भैरव, उससे भी चौगुने फल देने वाली पूजा नंदी कुंड में होती है, उसमें भी चौगुनी जल्प केश्वर सन्निधि में की हुई बतलाई जाती है। वहां पर सिद्धेश्वरी की योनि में की गई पूजा उससे भी दुगुनी बताई गई है, उससे भी चौगुने फल को देने वाली लोहित नदी के जल में कही गई है। उसी के समान कामरूप देश में सभी जगह जल और स्थल में मानी गई है, जैसे सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं तथा लक्ष्मी सबसे उत्तम हैं। काम रूप में सुरालय में देवी की पूजा प्रशस्त होती है, देवी का क्षेत्र काम रूप देश है और अन्यत्र उसके समान है। अन्य स्थल में देवी विरल ही हुआ करती है और काम रूप में तो घर घर में ही विद्यमान रहती है। इससे भी सौगुने महत्व वाली पूजा नीलकूट पर्वत के शिखर पर होती है, उससे भी दुगुनी शिवलिंग में की गई पूजा फलदायिनी होती है, उससे भी दुगुनी फलदायिनी शैलपुत्र आदि की योनियों में कही गई है, उससे भी सौगुनी अधिक महत्व वाली पूजा कामाख्या देवी की योनि मंडल में बतलाई गई है। कामाख्या में महामाया की पूजा को एक बार कर चुका है, वह इस लोक में कामनाओं को प्राप्त करता है और परलोक में भगवान शिव की स्वरूपता का लाभ किया करता है। उस पुरुष के समान अन्य कोई भी भाग्यशाली नहीं है, और फिर उसका कोई भी कृत्य शेष नहीं रह जाता। वह पुरुष अपना मनोवांछित अर्थ इस लोक में प्राप्त करके चिरायु हो जाता है, उसकी गति वायु के ही समान हो जाती है, जो अन्यों के द्वारा कभी विवादित नहीं हुआ करती। वह पुरुष संग्राम अथवा शास्त्रावाद में दुर्जय हो जाता है। वैष्णवी तंत्र के द्वारा कामाख्या के योनि मंडल में एक बार अभ्यर्चन करके उसका सौगुना फल का लाभ किया करता है। मूल मूर्ति महामाया योग निद्रा जगन्मयी है, उसका वैष्णवी तंत्र पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है। अन्य जो मूर्तियां कही गई हैं, जो शैलपुत्री आदि दूसरी हैं, वे सब उसी के विभाग हैं और उसके ही शरीर से निर्गत हुई हैं। जिस रीति से नित्य ही सूर्य के बिंब से किरणें निष्करण किया करती हैं, ठीक उसी भांति देवी महामाया के शरीर से उग्र चंडा आदि निकला करती हैं। मेरे द्वारा आपको उन्हीं के अंगरूप कहने चाहिए। महामाया का स्वरूप तो एक ही है और कार्यों के संपादन करने के लिए वही भिन्नता को प्राप्त हुई है। कामाख्या तो महामाया है और मूल मूर्ति गान ही गाया जाया करता है। वह पीठों के द्वारा विभिन्न नामों वाली होकर महामाया गाई जाया करती है। जिस प्रकार से एक ही भगवान विष्णु नित्य होने से सनातन है, जनों की पीड़ा को दूर करने से वही प्रभु जनार्दन इस नाम से कहे गए हैं।